zona de cantar y bailar ven a la la la. Outra vez, Xosé María, danos pé para poder falar con él. É unha persoa interesantísima, que a mellor ti coñeces por o feito de que está, por certo, de perto da túa... Eu parecería que sí. Vamos alá. Ya estuve na súa casa tomando café. Vamos alá. Xosé María, moi boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vale. Que tal? Pois, moitísimas gracias por atender a nosa chamada e parabéns por ese traballo que estades a facer na Adega a Señora, non? Sí, a Bodega da Señora. A Bodega da Señora. A Bodega, sí. Vale, sí. Pois, que ademais estades recuperando cousas interesantísimas que teñen moito que ver co me parece que este ano merenxao, me parece que tamén, e o viño branco... A branca lexítima. Lexítima, sí, non? Sí. Sí, estamos en recuperación desas variedades, sí. Muy ben, bueno, estupendo. Pois eso, parabéns por ese traballo que estás a facer, recuperación. Bueno, este ano, exitoso, non? Este ano foi unha colleita moi boa, tuvemos unha maduración excepcional, mellor do pensado, porque pensamos que como o ano era moi cálido, había unhas temperaturas moi elevadas durante todo o verán, ¿no? Pois logramos que no final da maduración pois caeran unhas tormentas de agua e a maduración fora máis... bueno, logramos... evidentemente o tempo, ¿no? Tuvemos a suerte de que caeran as tormentas nesa época, a maduración foi un pouco acordada o necesario para a vendimia, ¿no? Logramos unha acidez boa e unha graduación. Ajá, moi ben. Pois felicidades por ese trabajo. Moitas gracias. Escoita, este ano mellor aumenta a produción, non? Porque teño lido algunhas informacións que chegan, sí, aquí a redacción con respecto ao vosso traballo, de 1000 a 2000 botellas, pero este ano mellor superase, non? Sí, este ano posiblemente teamos en torno a 4000 botellas. Cara, Colin. Sí. Podemos ter esa capacidade. A ver como se vai comportando agora o viño na bodega, como vamos logrando a vinificación. Sí, podemos ter unha capacidade máis ou menos desa producción. Eu digo unha cosa, dicimos, cando cantamos, dicimos, o río de Navia levará a coñá, todos os borrachos iríamos a lá. Pero eu agora diría, se o río de Navia levará viño de Cuea, todos os borrachos iríamos ali. Sí. Bueno, de Cuea, evidentemente, eu pertenezco ali, pero de toda a Ribeira do Navia, de todas as terras do Navia, pues sería conveniente. Aunque leva a auga, que tamén, ao fin e ao cabo, pues, dalle esa climatoloxía que fai que o viño se produzca bon. Bueno, sí. O que está de recuperar esa branca lexítima, pero tamén cepas antigas, non? O sea, de moitos anos, non? Sí, nos o que fixemos foi recuperar viñedos que estaban xa deixados a monte e que volvemos outra vez a podar, que volvemos outra vez a arrancar árboles que estaban no medio, mesmo eucaliptos ou pinos, así que volvemos a recuperar certos viñedos e zonas vitícolas que foron na súa época. Sí, sí. Temos agora mesmo sobre unhas 4 hectáreas de producción. Ajá. Oli. Moi ben. Muy bueno, falamos do viño, falamos do producción, do traballo, pero se alguén quere probar este viño, non sei se hai algunha páxina, se hai algún sitio onde poder poñerse en contacto con vosotros para poder, porque claro, chegar aí non é tan fácil, o mellor non sei, hai que poñerse en contacto con vosotros, como? Mira, generalmente nosotros, como a producción de momento non era moi moi extensa, o que facíamos pues promocionalo en catas, en promociones de feiras e eso, ¿no? Vendímolo a restaurantes da zona. Sí que é verdad, se alguén o quere comprar ou quere poñerse en contacto con nosotros, temos unha páxina que é a Bodega da Señora, www.cantarevailarveguen.es ou .com, senón podemos pode acceder alguén tamén a Instagram, tamén temos a Bodega da Señora, temos un correo electrónico que é a Bodega da Señora @gmail.com, que pode calquera poñerse en contacto con nosotros e o enviamos a onde sea. Pois eso xa está ben informado, quere dicirse sí, que todos os interesados podense poñer en contacto con vosotros para poder probar que dicías eses que viños. Que mellor era de solamente, mira, hai unha aldea que está antes que Cuea, sí, que é Valdeferreiros, e dixe sí, que costa un trozo. Uh-huh. Pero despois entras ben a Cuea, entras ben. Pero a produción está en ladeiras, non? O sí, está nunha ladeira, según vas, a man izquierda. Uh-huh. Sí. A producción, sí, está nunha ladeira, como vosotros ben decís, é unha zona bastante peculiar, donde sí, a inclinación é bastante elevada. Estamos sí, bueno, sobre unos 50 grados, más ou menos, de inclinación, é moi pronunciada. Así que, a ver, acceder a Cuea é unha carretera, non é moi ancha, pero bueno, accedese ben. Sí, calquera sí, pode chegar e visitar os viñedos. Estamos encantados de que calquera que veña pues explicarlle un pouco cual foi a historia e cual é o presente, cual queremos que sexa o futuro. Exactamente. Pois non era boa. Sí. Eso, bueno, nos teu pai ten que estar moi contento. Bueno, eu penso que debe de estar contento todo o mundo, aparte de nós tamén, ¿no? Pero porque él ten que estar contento. Sí, sí. Él está moi contento porque ver que algo que él coñeceu como viñedo e que se volve outra vez a recuperar, pues evidentemente é unha alegría. Pero creo que recuperar unha zona que estaba un pouco abandonada, sí, perdida e demais, pues ten o seu certo valor tamén. Tanto que sí. Pois, que queira poñerse en contacto con vosotros e lle demos a indicación, e por certo, pois eso, o que nos xa na primeira vez que comentamos, me parece que foi con teu irmán que nos falou dese traballo de recuperación tan difícil. Mm-hmm. Bueno, pois que agora vai poñéndose en producción e que vai ter moitísimo éxito. Mm-hmm. Nos desexamos chelo, pero tamén te dicimos que nosotros somos talismán, polo tanto vas a ter éxito. Vas a ter moito éxito. Por muchísimas gracias por os vosos apreciacións, ¿no? O desexo é que eso se fa. Tamén lin, me parece que aí nunha información, non sei se foron no Progreso onde vos fixeron unha pequena entrevista, falaban de que tamén recolleitabas merenzao. Sí, o merenzao é unha uva que estaba xa instalada ali, solamente que na zona non se coñecía como merenzao, senón era o verdello tinto. Ah. Sí que é verdad que hai cepas antigas e hai documentos onde se pode ler que as vides eran merenzao, bueno, verdello tinto. Mm. Estaba moi instalada no que é unha Ribeiras do Navia. Desde Navia mesmo, desde Navia de Suarna, que tamén había viñedos, hacia a zona de Cuea, a zona sí, de San Antolín de Ibias, Miguel de Muñiz, todo estaba moi extendida. Uh-huh. E agora nosotros estamos recuperando, según o clon antigo, mandamos o que era das cepas vellas, o inxerto, a púa, mandamos a inxertar, estamos volvendo a plantar con ese mesmo clon. Muy bien, estupendo. Pois moi ben. Pois de verdade que nos sentimos moi orgullosos de como ter. Como se sabe onde hai juventud? Bueno, aparte da xuventude, quere dicir que traballo, non? Porque eso, traballo, sí. Seguro que tendes, non sei, axudas de profesionais de viño. E o feito de que pasedes polas catas tamén fai que eso teña cada vez máis valor, non? Sí, a ver, é moi importante o traballo, pero é moi importante o recoñecemento tamén, ¿no? Que alguén recoñece o teu traballo, que alguén recoñece que as cousas que estás a facer, pues que son boas, que estás a producir unha calidade, ¿no? Porque, ao fin e ao cabo, o traballo ten que ter unha recompensa. Unha compensación, claro que sí. Porque senón podes ter algo por hobby ou por gusto, porque tú chamalle como queiras, pero se non hai unha recompensa, o negocio párase. Claro. A valoración do precio, quere decir que rejalar nada, de rejalar os buenos días. No, a ver, nosotros non tratamos tampouco de querer cobrarlo todo, salgan ben el día a bodega, pues por enseñarle a bodega, por perder un pouco do noso tempo e por darlle a probar o viño, non temos inconveniente tampouco ningún, sabes? Pero sí que é verdad que cuando tú vendes algo ten que ter un valor, ten que ter un precio. Un mínimo precio, claro que sí. É un valor añadido tamén polo sitio onde se está produciendo, pola variedad que hai, porque Berenzao aquí en España, en Galicia, que é donde generalmente se está comercializando, Galicia e Asturias, pues hai pouca producción. E sí que é verdad que en Francia e en Portugal, chamanlle Trousseau en Francia, Bastardo en Portugal, ten tamén alguna producción, pero bueno, é pequena. Son variedades que non é fácil de conseguir. Así que ten un valor un pouco añadido, sí. Bueno, pois pues é eso, que cepas antigas que vos poñedes en valor e que ademais ao mesmo tempo pois producen, e entonces vosotros sí. Co vosso traballo sodes capaces de poñelo que ademais é orixinario, é dicir de, sí, de aí, non? O sea, non, sí. Non é estranxeiro. Non. O sí que é verdade, a Blanca Xítima sabese que é de Galicia, que non alá en outro sitio, estendeuse un pouco, bueno, Galicia, se tiene a zona esta onde estamos nosotros instalados, porque, non sei se, supoño que todo o mundo, o mellor que nos está escuitando, ou se nos está escuitando, explícolo un pouco, estamos na raia con Asturias, con Asturias, ¿no? Estamos, sí. Vémonos unhos aos outros. Sí, sí, sí. Ese que está estendido por ambas márxenes do río Navia, e incluso a Cangas de Narcea, e despois hai tamén en outras zonas, como exemplo, Betanzos ou como sí, Barbanza, sí, donde sí. Tamén foi encontrado algunas cepas con esa variedad. Mm-hmm. Quedouse por aí, non sei si alguén a levou, o Camín de Santiago, ben sabéis que era un flujo de xente a un lado e outro, e que puido haber levado hacia lo outra hacia co. Realmente non se sabe de onde saiu, sábese que onde se preservou foi aí. Ajá. Foi nesta zona. O mesmo Merenzao tamén. Claro. Pois noraboa. Novamente, sí, sí. Xosé María, pois a todo o equipazo que formades a bodega da señora, pois pa diante, nos gabarnos de que conectamos con persoas como a ti que paga a pena falar con eles e darlle, desexarlle moitos éxitos. Pois moitísimas gracias a vosotros por darnos un pouco de voz tamén aí en Cataluña, para que a xente que tanto migrante como Gonzalo desta zona, pois que teña un pouco tamén de coñecemento do que nosotros facemos. Aquí queda precisamente. Que desa zona somos uns poucos. Hai uns poucos, sí, un bo ramallo deles, non? Sí. Bueno, sí. Ben, querido Xosé María, que agradecemosche moitísimo os minutos que nos dedicaches e xa che digo que teñades moito éxito e bueno, continuar. Xa veremos a ver se en algunha ocasión este Armando se achega por aí, seguro que vai aí a no, saudarvos e felicitar. Si, isto eu si vou aí en Navia, achégome con eles. Onda eles, vale. Onda sí. Eles. Bueno, dalle sobre todo saúdos a teu pai. Serán dados. Moitísimas gracias outra vez por darnos voz. Quero desde aquí desexar unha boa tarde a todo o mundo e muy que nos veña a ver, que veña a coñecer, se non conoce a zona, se non é da zona, que veña a conocer a zona e ver un pouco o noso traballo. E a bodega da señora, claro que sí. Bueno, en Coea, en Navia de Suarne. En Navia de Suarne, veña. Unha aperta grande, Xosé María. Unha aperta para vosotros tamén. Boa tarde a todo o mundo. Chao. Máis música, queridos escoitantes.